ولیکن چې ګناګاران رالو د دین رستا غي دوزخ ته دي یاد ساته فیصله دا دي چې دوزخ کې نور تکلیفونه وي خدا تندې تکلیف کوته نه چې دا کو سره وې سپلیری نو د تندې تکلیف ورته نه کو نور تکلیفونه وي آسان اور خو بدی ډیرو ګټ باسته زدا بحث نه کوم هغه ډیرو ګټ باسته خاصه مدار ته مختصر الفاظ کیږي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کا پتا کی سر درکړې د مونږ تا الکوثر کوثر اوس دا کوثر خو یاته مراد دغه حوض کوثر دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي په بارکې سوې چې سیبا دا حوض کوثر چې کړه دا ډیر لوی دی هر طرفې په میاشت رمضان له اور دارنګي دا سری سپینواله د دې سیوا د سپینواله د پيونا او غواله سیوا د کبینا خوشبوې سیوا د چانه د مشکونا او طرفینو د دې ته تاسو مه خیمه لګي د دې د ملغلرو ملغلرو کین داس زیدگی او جسوک دنے او ذر بوس کی نو بیا باغا چرے تکی کی گلی نخوا یا مراد دکاو سر ندلتا خیر کثیر دے ہر خیر کثیر چھ کم خیر بھی بس یاد مراد سوک دے قرآن دے او اول مانا دے جی چھ مراد تے ندگا حوز کاو سر دے لگا سنگا چھ داغی روایات تاستا ما بیان کلخا دا مختلف امانی دے فصلی لی رب کا پستا منزک کوا دا پار در ازاد رف پل چکه الله تعالی په تابانه دومره لوی انعام وکړو نو زغه انعام حق ادا کول دادی چې منځونه کوا دومره لوی انعام الله درکنه واستمونځونه کوي وان هر اوردارنګ قربانای کوا نو داړم به عبادت بدنی شو او دین عبادت مالی شو او نبی رسول الله ډیر قربانای کړی دي یو موقع باندې نبی رسول الله سل او خان قربانی کړی دي خپل ذاتی سل او خان غره یاد وساته دا نه چې اوسړی وي ځکه ډیر قربانای کوم بازار کې دی فارمیانو ته ولاړې سر نه تر ما خامہ 500 شرګانه لاله ماته پر دی لاله خپل نبی رسول الله دا پلو خان دا سلو خان دی په یو موقع نبی رسول الله ډیر لوی دی قربانې کړې ان نشانه کا پتا کی سر دشمن ستا چې دا تا ته نسبت کړو چې د نسل ختم شو ول ابتر دی به خیره دی او لنډې دی ابتر ویل کیږي لنډې بوجه پیږي لنډه بوجه هم دي ته لیکي دي کنه آیا ته نه کنه وی لنډه خر خوڅوک بازار کې نه دي نو معنا دا دا چې دې لنډه دې دې بوچه دې دې به نسل دې د دې نسل ختم دې دې تاسو دا نسبت کوي اب تر وی لیکيږي په اصطلاح د عربو کې هغه کس ته چې نارینه اولاد د مړشي هغه ته تر وی یعنی چې نارینه اولاد یې و مړشي نو دلته الله تعالی وې استاد دښمن چې ستا خلاف خبرې کړې دي په حقیقت کې لنډې بوچه دے دے زکه ستا سلبی اولادم ستا سادات ستا روحانی اولادم تر قیامت راځي نو دا عاص بن وائل ولی تاته دا خبرې کی دا عاص بن وائل له نبی علیہ السلام ته دا خبره کولا یا بل کافر کولا خو مطلب دا چې الله تعالی پر رد وکړه بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورہ کافرون دے مخکې ګوره سورہ کوثر کې د دین نبوی د غلبه بیان وشو چې الله تعالی تعالی خیر کثیر درکو قران درکو حوض درکو ستا دشمنان ټول لنډی بوچی دي او تا ته الله تعالی غلبه درکې د دې بیان وشو نو اوس په دې صورت کې د دنیا چې سمرم گمراهان اور باطل ملتونه دي دا غي د پیر دا غي پیر پیروي کوون کو باندې را د الله تعالی کوي عام اعلان کوي چې کم باطل قوتونه دي سمرا کافران دی عام اعلانو کچھ استاسو یونم بس دیکھ کی بدا سے اور تنکے چکنی طور تا آقوا دی اقوا کہے کلم کلا مخا مخانل اعلان چھ بھائی نمنم استاسو دا سی دی استاسو دا سی دی دا دنون استاسو ٹھول بے بنیاد اور باطل لی شای نزول دی داو چکن پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکو او کفارو باندې دا خبره ډیره بدله کې دا نو غي قسمه قسم چالو نه استعمال کو دایو نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم تا کې اره مال دولت لپاره دا کارتا شروع کړی نو موږ به درنه دومره مال جمع کو دومره مال بدر کو چې د مکی یو لوی سردار بتی او لوی مالدار بتی ستانه به بل مالدار نه او کستا غرض پدی کې دای چیرې د رښتې دي څه غرض دی دا خبرې دي شروع کړی دي چې دنیا کې خایسته نه خایسته جنای دی هغه بدر لمنګ درکو خبره بخلاص شي اور کتا امارت اور مشری غاڑن راځه زمونږ ټولو مشری نبی علیہ السلام دې ټولو الله تور کا کمکلو داتا سوې نو دی کم بختانو اور تبیا داوی چې خدا یو نه منی نو زمنګ اخیری بیا خبره دادا چې یو کال زمنګ د خدایانو بندگی کوا یو کال وستار خدای بندگی کو راځي چې صلح وکړي دې صلح ته مو خیال لے چې یو کال زمنګ د خدایانو بندگی کوا او بل کال موږ وستار خدای بندگی کو نبی صلی الله علیه وسلم ورته په غوسه شو دوی ورته وایي چې زدام نه کین راشه دمرو کا چې زمنګ دې خدایانو باندې داسې لاس کړی کې دا موږ نه پوره دا نبی علیہ السلام دام نے دغه جبرئیل راغه او سورہ کافرون دا راولو وای پیغمبر دې تعالی اعلان چې دې دې اصلونو قول وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې تا یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبدو بندگین کو مز ما د حق خدایانو تعبدونا چې تاسو بندگی کوی ما پمانا د الذی سرا ولا انتم او نه تاسو عابدونا عبادت کو ان کی مادہ خدای عابدو جزے بندگی کو زکا تاسو شرک ہوئے تاسو زماد خدای بندگی نہ کوئے ولا انا او نه مز عابدون عبادت کو ان کے ما عبدتم پاغ طریقہ چی تاسو ہی کوئے ما عبدتم میں سمان اوکڑا پاغ طریقہ چی تاسو ہی کوئے داستاسو چی کما طریقہ دا عبادت تا دا غلط دا پدی طریقہ باندې زه عبادت نکوم ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما عبدو په هغه طریقہ چې په کومه طریقہ زه بندگی کوم ما چې کوم اخلاص او للهیت او رضا د الله دا تاسو هغه سي بندگی نشئ کوله لکن دینکم ساز پارا جزا د اعمال تاسو دا ولیا او زما د پارا دین جزا د عمل زما دا رنده تاسو مې لا عبد ما معنی مراد غبوتان شو چې زبندګی نه کوم دا هغه بوتانو چې تاسو دا غي بندګی کوئ ولا انتم عابدون ما او نه تاسو بندګی کوونکی دا هغه خدای چې زدا غي بندګی کوم ولا انا عابد ما عبدتم او نه تاسو او نه زې عبادت کوونکی په هغه طریقہ چې تاسو یې کوئ او نه تاسو عبادت کوونکی په هغه طریقہ چې زې کوم لړندې نه مراد خدایان شو دا رست بیا مراد ته طریقې شوې نو معنی جدا جدا شو او کده ټولو نه خدایان مراد شین بیا به ترجمه دا سکوي قول وای پیغمبر علیہ السلام یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبدو بندگین کو مزا په آئنده زمانہ کې ما دا هغه خدایانو تعبدونا چې تاسو بندگی کوی اوس دا اوس چې تاسو کوم خدایانو بندگی کوی نو په آئنده زمانہ کې زمانہ دا توقع نه ساتي چې غنی دی بده دی بندگی کوي نیکو ولا انتم او نه تاسو عابدونا عبادت کو ان کی پا آئندہ زمانہ کی ما دا حق خدای اعبدو چیزی اس بندگی کوم چیزا اس لکم ذات بندگی کوم نو تاسو زلیلانو دا اللہ پا علم کیا زلی کافرانی ہے تاسو زمان دا حق خدای پا آئندہ زمانہ کی ہم بندگی نہ کوئے ولا انا او نه مزا عابدن حالن عبادت کو ان کے اس پدی کی حالن کے مخ کی مصوی آئندہ زمانہ حالن عبادت کو ان کے مادہ حق خدایانو عبدتم چتا سے بندگی کوئے ولا انتم او نتاسو عابدون عبادت کو ان کے حالن مادہ حق خدای عابدو چزے بندگی کم اس زمادہ دے خدای بندگی تاسو نکوئے نمخ کے مستقبل مستقبل شو دلتا حال حال شو دا دویم جواب شو خدا رنبہ ترجمہ رہتا دیر آسان دا آہا کوئے لا اعبدو زبندگینکم ما داغ خدایانو تعبدونا چی تاسوی کوئے ولا انتم او نتاسو عابدونا عبادت کون کی ما داغ خدای اعبدو چزی بندگی کون ولا اناو نیمز عابدون عبادت کون کی ما پا حق طریقہ عبدتم چی تاسوی کوئے تاسو کم عبادت کوئے پا کم طریقہ ولا انتم او نتاسو عابدونا عبادت کون کی ما پا حق طریقہ عابدو چز بندگی پا کم طریقہ کون لکم استاز دا پارا دین حکم حقا جزا دا عمال استاز دا ولی دین او زما دا پارا جزا دا عمل زما دا اللہم انکا افون تحب اللہ الرحیم ارائیت اللذی خبر را کما تا دا حقا کس یا تپی جانی حقا کس یو کذب بی دینی چاگا انکار کئی دا دین ناو دا توحید نا یعنی نسبت دا دروغو کئی دین تا انکار کئی فذالک اللذی دا حقا کس تا یدعو یتیما چی رٹی دی یتیمانان لٹیلی ور کئی دعوی رکی گی دی کول تا دا سی دی کول ولا یحضو او نزان تیزی او ننور خلق پتو عام دمیس کینانو باندی فویل پس حلاکت للمصلین دا پار دا مسکون کو خواه اللذین حقا مسکون کی هم عن صلاتهم جدید منزنو قلنا ساہون غاکلوی دی وقت ای کئی یا دا غیق پورا ترتیب نساتی ای پورا پریدی اللذین دا کسان دی هم یراؤنا چدی زان خودن کئی خلق تا دا خل عملون خی و یمنعون المعون و منکی دا فیدی سیزونا چکم دا فیدی سیزونا دی آلات و ذرائی دی منع کئی خلق لینور کئی بسم الله الرحمن الرحیم انا آطینا بیشک من در کڑے دی کتا تا اے پیغمبرا الکوسر حوز کوسر داغی تفصیل بیان شو یاتنا مراد دلتا غمانوی نعمتون دی ظاہری باطنی نعمتون اللہ تعالی وی تعالی در کڑی دی یاتنا مراد دلتا قرآن دی جا اللہ تعالی وی تعالی کتاب اللہ اور قرآن در کڑی دی فصلی لی ربی کا نددغلوی انعام پا بدلکی تا موسکوا دا پار درق بلدہ شکریہ دا وانحر اور قربانی کوا یعنی عبادات مالی عبادات بدنی فصلی لی ربی کا عبادت بدنی شو وانحر قربانی دا عبادت مالی شو ان نشانے کا بے شکا دشمنستا ہوا لعب ترو دا بے خیرہ او لنڈے بوچے یعنی منقطع النسل دے استاق روحانی اولاد مشتا سلوی اولاد مشتا قلو اے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الکافرون اے کافرانو لا عبدو بندگینکم ما دا حق خدایانو تابدونا چتا سوی بندگی کوئے ولا انتم نتاسو عابدونا بندگی کوئے انکے ما دا حق خدای عابدو جزی بندگی کم ولا انا نیمز عابدن عبادت کوئے انکے ما پاغ طریقہ عبدتم جفکم طریقہ تاسو بندگی کوئے ولا انتم نتاسو عابدونا عبادت کوئے انکے ما پاغ طریقہ عابدو جزکم طریقہ باندی بندگی کم لکم استاسو را پارا دینکم جزا دا عمال استاسو دا ولی او زمان پارا دین اغا جزا دا عمل زمان دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعوت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارائے دا چی دا قرآن مجید آخری سورت یعنی کامل سورت دا سورہ نصر نازل شوئے دیں پورا سورت او د دین ارستو بازی آیتون راغلی دی خو یو سورت تے یو آیتون دی دے کے فرق تے دایت د دین ارستو راغلی دے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی دے آیت دراتلون ارستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتیار دے بعد دیا وفات شویو یو تاستا میں آیت الستو اور دارنگی یو سورت تے نو سورت آخری سورت تے گوچ ددین مخیص آیتون راغلی دی رستو آیتون راغلی دی لکا الیوم اکملت لکم دینکم الی آخری دی دادا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دا چھ ددین رستو بیا اتیار رضی چھ تیرے شوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا پر دوکڑا او د دې داري پانی نه داري باقی دلالو او بیا د دې آیت نرستو هم یو بل آیت چاغی تا آیت د کلاله وی لکی دی وراثت پکې د کلالې دی یعنی کوم کس چې داغه مور او پلارم نه دی اولادم نه سورہ نساء کې تاسو تفصیل ویلو د دې آیت نرستو بیا هغه آیت راغلې دی او بیا دا غې نه صرف یو سورہ دی بعد دایت راغے چھ اتقو یومن ترجعون فیه الاللہ آخر سورت دارا غلے دیں او بلتاست میں ایتونو زالا مسئلہ دا چھ درے ایتونا دا دین رسط راغلی دی او داغے اندازت آستما بیان کرا چھ الیوم اکملت لکم دا دینا 80 دن بعد نبی علیہ السلام وفات شوئے دے او آیت دا کلالین رسطو 50 دن بیا تیر شویو او دا آخری آیت چی تاستا ما کملستو دا دی نرستو صرف ورز نبی علیہ السلام حیاتو بیا دی دنیا ناغی سفر کرده دے او دا دی ناغی کوچ کرده دے دا دی صورت نمخ کی تاسو دا سورہ کافرون مضمون قلستو چپاغی کی مرکزی مضمون براتو دا مشرکانو نا چد مشرکان نا مکمل جدائی وا مکمل داغی نہ بیزاری وا لک سنگ چ داغی تفصیل بیان شو نو اس بدی صورت کے ددغا براعت کون کو کسانو چد کافرانو نہ چاپل زان جدا کرے دے اور برائے تکڑے دے داغی د پارا خوشخبری اور بشارت دے چتاسو کا فکے گئے ماں تاس ردیرا ترخد کافرانو نہ نوی اللہ تعالیٰ تاسل غلب در کئی تاسو دین لا اللہ غلب در کئی مکب فتح شی او داغی نرس با دا خلق ڈلے ڈلے جماعتنا جماعتنا اسلام کے داخلی گی دا پا حقیقت کے دغ کا سانو کا چچا برات کافران کڑے دے اغیت دایا و بشارت دے چمنگا گیتا سوایو خوشخبری وایو خوشخبری اللہ تعالیٰ اور کرا فتح مکے نا مخ کے مخ کے دا اطراف کی اکناف کی چکم کسان سے دل اگئی انتظار دا دے خبر کہو چہرہ کا مکہ فتح شیو دے خلق ایمان روڑو نمون بہم ایمان روڑو او پاتم کال دا ہجرت باندی چسنگا مکہ فتح شوا بس داغی نرستو دا جماعتون رات للک داغی تفصیل مخ کے بیان شوے دے نبی علیہ السلام صفا دے رہ سر ناستو بیعتون دا خلق سرکول اور خلق ڈلے ڈلے راتلل اور اغی پہ ایمان باندے مشرف گرزیدل ندا خوشخبری اللہ تعالیٰ دا کسانو تور گئی چکر اللہ باد مشرکان دا دین مغلوب کی اور استاس دین لبا اللہ تعالیٰ غلب اور کی کلچ دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام دا الستو نپا صحابہ کرام کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور دارنگی عبداللہ بن عمر بن عاص داس رنگ نو لیڈی صحابہ غید اور خوشحالہ شو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفد جاڑی نو دی دینا تپوس کی چی تکا مسکمولی جاڑی دا خود خوشحالہ خبر ادا چکل اللہ تعالیٰ دا غم کفت حقی اور غلب مسلمانان لور کی دا خلق ڈلی ڈلی مسلمانان کی گی نو دا خود خوشحالہ موقع دا نو پدی موقع باندی تولی خفکی اولی جاڑی لکه تاسو ما په یو زمانہ کې یو خبره کړی وای چې قبرس کله فتح شو نو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته ناستې جاړي نور کسان ته نه تپوس کوي چې دا خو د خوشاله موقع دا نو ته جاړي ولي نو هغه وایي جړا په دې راضي چې دې خلقو له الله تعالی په دنیا کې د کفر سزا او د ګناه سزا ورکړه دا د دې د ګناهونو د کفر سزا ده چې نن الله مونږ په دې باندې راواچولو اور ددئی جائیدادوں اور ددئی ملکیتوں ٹول فتح د گناہ دا سے آثار بھی کہ اللہ تعالیٰ خام خا دنیا کی ہم اغن بدلا خلی دا خواضح خبر ادا و پدی جڑا راضی نہ دلتا عبداللہ ابن عباس ابن چدوئی تپوس کو چتولی جاڑیں نہ غول جواب اور کو چدی صورت نہ خدا سے معلومی گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمنگنا جدا کی دن کے رے اور چ اللہ تعالیٰ دین تغلب اور کڑا پنور دین باندھے اور ڈلے ڈلے خلق داخلی کی پہ اسلام کے نہ دے نرس بیا پیغمبر تو ضرورت نہ پاتی کی گی نہ لہٰذا دے بہ ضرور بھی ضرور زمنگ نزی نہ پدی بنیاد مال جڑا راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیا فرمائل چی آو پدی آیت کے مات اطلاع دے خبر رو رسے دا دے صورت کے اور دے نرس تو زبستا سنا جدا کے گا دا خود دی صورت و اغا شای نسول اور وضاحت و او دا پہ اعتبار دا تلاوت سرا ثواب سرا برابر دے دا سلورم حصے دا قرآن سرا چی سوک دا صورت اللہ لی نو پہ اعتبار دا ثواب سرا دلتوان دے دا سلورم حصے دا قرآن سرا برابر دے لکا ایک بٹ چار حصہ دا قرآن مجید چی دے کس لس دیوی دمرا ثواب اللہ تعالی دے انسان طور کئی چی سوک دا سور نصر اللہ لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ کلچ راشی امداد دا اللہ تعالی دا جا سی غر ماضی دا خو اذا پہ داخل پہ مانا دا مزار سر دے کلچ راشی امداد دا اللہ تبارک و تعالی والفتح اور دارنگی غلب پچا بان فتح دا مکی مکہ فتح شی مانا دا دا چا اللہ تعالی پہ تاسو باندی دا فتح دا دروازی کلو کی دے طرف تدا فتح شی دا فتح شی دا فتح شی ددی فتوحات دروازے اللہ تعالیٰ پتا صبح نکلو کی ورائی تناسا او تو بھی ندا خلق ید بولونا چ داخلی کی فی دین اللہ پدین دا اللہ تعالیٰ کے افواجن ڈرے ڈرے فضا کا اجل کا ندغ وقت وفات ستارے اے پیغمبرا دا بور سر بہر نجزا ہوا ہے چکلا اللہ تعالیٰ دا فتوحات دروازے پتا سبان نکلو کی اور دا فتح مکہ نرست تاسو گو رہ سمر فتوحات بیا شوی دی کدی پلا حوازن سرا حنین وغیرہ اغا غزاوات دی کاغد تبوک مسئلہ دا اور کنور غزاوات دی نسمر بیا وسیع پیمانے سرا اللہ تعالیٰ فتحی پدی مسلمانانو باندے کلو کڑی دی نچکل فتوحات دم رڈیر شو او دین ستا خورور شو اور دا خلق راضی پدی دین کے داخلی گی نوازہ دا بیا ستا بقات ضرورت دی کی نشتا نزک عبداللہ ابن عباس پدی جڑل او دی صورت تا صورت تودیع ہم بھی لکی گی یعنی آغا صورت چی باغی کے پیغام دا رخصت ہے دا چا دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تودیع لکی گی رخصت ہے ورائیت الناس اوین تخلق ید قلونا چی داخلی گی فی دین اللہ پا دین دا اللہ کے افواجن ڈلے ڈلے دغا زمانہ دا وفات ستا دا دغا زمانہ دا سفر ستا دا بس دغا وقت با طبیعت دنیا نزی فسبح نو دا معلومه خبره دا چې کله یو انسان تا هغه زمانه د مرګ نیز بیشي نو دی سوئی بیا دې کومې خبرې کوي فسبح ته تسبیح وایا د الله تعالی بحمد ربکا سره د ستاینې د رب ستانه تسبیحات بیانوه تسبیح اور پاکوالی د الله تعالی بیانیږي په وخت د چا کې د تکلیف او د نقصاناتو بیمارو کې یو سړی باندې بیماری راشي تکلیف راغې څه نقصان شو نو په دغه ټایم کې چې کوم ذکر کېږي دې ته تسبیح وایي او په وخت د نعمت او د ترقۍ کې او د صحت کې چې کوم وایي نو دې ته حمد ویل کېږي دواړو په فرق وایي عربه اصطلاح کې دومره فرق دی چې کله د بیمارۍ او د چا د تکلیف په زمانه کې کوم حمد د باری تعالی او ثنا ویل کېږي د هغې نه تعبیر په لفظ د چا سره کوي د تسبیح سره او په لفظ د حمد سره تعبیر د هغه ثنا نه کوي چې کومه په زمانې د صحت د نعمت او د ترقۍ کې ویلی شي نو معنا دا دا پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې تاسو تسبیح بیانوه او سره د ستاینې د چا نه د رب ستانه صفات سلبي ورته وایي او صفات ثبوتي وایي دا دواړه بیانوه څه صفات سلبي دي چې الله دپاره شریک نشته الله دپاره اولاد نشته الله دپاره ښځه نشته الله دپاره جسم نشته الله جوهر نه دی عرض نه دی فلان دي دا صفات تنزیهي وایي او بل صفات ثبوتي دي چې الله تعالی حی دی اللہ قیوم دے اللہ عالم دے اللہ قدیر دے اللہ اوریدن کے دے اللہ لیدن کے دے اللہ ارادہ کون کے دے دیتا صفات ثبوتی ویلے کی نمانا دادا چی دا ٹول صفات باری چا بیانوا دا باری تعالی بیانوا چی کلا زمانہ دا مر گئے انسان تنیز دیشی نکر دا کار دے کئی خدی دی بیا تسبیح یعنی صفات دا باری تعالی پا مخبان دے بیانی چی کم صفات دے بیانی وستغفرہو اور دارنگی معافی غوارا نو اس معافی غواړه مسئله دې ده کې ظاهري یو اعتراض دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه هو ګناه نه دي شوی دا زمونږ عقیده ده چې انبیا د لویو ګناهونو نه معصوم دي وړو ګناهونو کې اختلافات شته خو موږ د هغې د عصمت پایلو او چې موږ او تا ته کوم ظاهري ګناهکاري هغې ته زلات او لغزشات وایي قرآن کې وخت په وخت تاسو د هغې جوابونه اورېدلي دي نو اوس بیا استغفار څه دپاره کوي چې نبی علیه السلام نه ګناه نه دی شوی نو بیا بخنه د څه غواړي چې الله تعالی ورته وایي ته بخنه تاسو ته ما یو واقع بیان کړی وه ګورئ د هدایت درجات تاسو ته ما بیان کړي که تاسو ته یاد وي چې دا ګڼ درجات د هدایت دي تا ته یو مرتبه د هدایت حاصله ده نو د الله تعالی نه د هغې نه اوچته مرتبه غواړه بیا د هغې نه اوچته مرتبه غواړه الله تعالی قرآن ناظرې باندې پتا وي نو ته الله نه غواړه چې الله یاد یې کړه ته بیا چې قرآن درته یاد کړه نو بیا ته نه غواړه چې خدای اوس مې د دې په هغه تفسیر باندې پوهېږي چې په هغې باندې پوه شو نو الله تعالی چې د دې کوم احکام دي په هغې مې پوهېږي کې عمل داسې ورپسې شي یو مثال مې درکړه لکه دا علم دغسې په کنار کنار په بره باندې ځي که نه نو دا خو تاسو ته خپله معلومه مسله ده چې حضور صلی الله علیه وسلم هر وخت په ترقۍ د عباداتو درجاتو کې په ترقۍ د عباداتو او د درجاتو کې نو چې د دې درجې د عبادت نه دی پوړی ته شو د دې نه دی ته شو نو چې دا کومې لاندې پوړی پاتې شوې نو دې باندې دې لپاره ته څه غواړه استغفار د باری تعالی نه وه ولې هغه درجې په نسبت د دې نورو باندې کمې دي که نه نو په دې بنیاد باندې ته معافي د چا نه غواړه د الله تعالی نه غواړه یو دا مسله ده او بله دا مسله ده چې حضور صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې داسې ویلي چې الله تعالی زه خو ستا هغسې ستاینه او صفت نشم کولی لکه څنګه چې تا په خپله ځان ستایلی دی الله تعالی زو خو هغه سي نو معنا دلته کې دا شوا چې قصور داغه حق نه راغی. حق د انبیاء شان خو ډیر لوی دی کنه. نو حق داو چې په هغه طریقې سره سنا ویلې شوی وي چې کومي طریقې سره سنا چا ویلې دا الله تعالی ستاینه د خپل ځان کړی دا ولې د انبیاء شان تاسو خپل معلوم دی چې ډیر لوی دی. نو دا غي سره دغه سي بیا ستاینه پکار وا. او نبی علیہ السلام وای چې یا الله زه خو هغه سي ستاینه ستانه شم کولی لکه څنګه چې ته د خپل ځان په خپله دې کړی دا کوي. نو یو قسم قصور راغی کرانه دی نه په دې بنیاد باندې استغفر دا جوابونه خیال ساته ښه معافي وغواړه د الله تعالی نه. او یا مراد دلته نه دا استغفار چې نبی علیہ السلام ته وایي. نبی علیہ السلام نو قصور نه دی شوی. معنا دا ده چې دا تعلیم دی چاته امت ته چې امتیانو تاسو هر وخت استغفار وایې یعنی د الله تعالی نه معافي وغواړئ. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د دین ارسطو با حضور صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره د استغفار وی او تسبیح دی وی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی علیہ السلام غو تسبیحات را نقل کړي. نبی علیہ السلام با اکثر چې مونږ ته اوریدل نه غیب وی سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات وشته. نبی علیہ السلام خو پاک دی ګوره یو موقع باندې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زه د الله تبارک و تعالی نه ډیره معافي غواړم. بعض روایاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام د رضی سل کرتے میں استغفار ویلې دی سل کرتے د دینه سیوام. حالانکه د پیغمبر شان خو ډیر لوی دی. نو درېم جواب تاسو ته ما داو کو چې مراد د استغفار نه دلته هغه تعلیم دی چاته امت ته چې پیغمبران دا کلامه چې د دینه امت ته علم واخلي پوهه حاصله کړي چې زمونږ د پاره دا استغفار سره دا درې جوابونه بیان ساتي. اول جواب سو تاسو ته نبی علیہ السلام هر وخت په ترقه د عبادتو او د درجاتو کې وخت په ترقه باندې درجه تا باندې الله باندې درجه الله هغه نام دی نو ترجو د پاره استغفار غوښتلو. او دویم نمبر تاسو مې چې څنګه حق د باری تعالی دی اغه زه حق به په خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذر ښکارا کړی دی چې الله تعالی تاسو څنګه حق د سنا دی او تاسو ځان باندې ویلی دا نو اغه سه سنا خو زویل نشم. نو یو قسم دا اعتراف دا قصور د حق د چاچ د باری تعالی یا تاسو سمې چې دا تعلیم لل امت مسله دا واستغفر ل امتی کا بار بار تاسو دا ترجمه مې کړی دی چې معافی دې چاره پاره غواړه د امت د پاره. او نبی علیہ السلام سمرا معافی غوختی دی اغتا استا معلومی دی انہو بتاکی سرد اللہ تعالی کانا توابا دیر قبل ان کے دا پارد توبو دے توبو دیر قبل ان کے دے اللہ پا دیر دیر خوش آلی گی چیہ و انسان دے غلط و پلطو کی اختوی بیا اللہ طرف تراشن اللہ تعالی وی گورا زما دے بندہ ترو سے چرے کنا دے نپوی دو اس دا تقوی راغلہ اور صحیح زائی ترو رسید اللہ وی ترو سے نپوی دو لکه مونږ او تاسو هم که چرته یو تن داسې قصور وکړي که نه مونږ وایي سړی ماشومو تر اوسه نه پوهېده ځکه تېنه دا کار شوی اوس پوه شو. نو الله تعالی وایي دا انسان هم تر اوسه ناپوه اوس دته پوهه حاصله شوه چې ما سوا زما نه بل څوک د دې نشته او زما د در نه علاوه د لپاره بل در نشته. نو ما ته یې توبه وویسته الله تعالی ډېر په خوشحالۍ سره نو مسلمان توبه کړلی تا الله پرې ډېر خوشحالېږي. لکه حدیث تاسو بار بار اورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې الله تعالی دې یو ګناګار پتوږي دومره زیات خوشحالي کی. مثال بیانې یو سړی دی دشت کې دې سفر کوي په خپل سورلای باندې هغه خوراک سکاټ دا تړلې یو ځای دې آرام کوي. نو چې دیو دې شي را پاس یا سورلی نه او سورلی ته تلې دا نو تمام کائنات په دغه پاغه سورلای باندې او دا دشت بیابان او ځنګل له خوراک او د سکاټ څخه تنظیم شته دی نه دې دې په دې په منډي وهي او هغه سورلی د په نظر را نشي د دا یقین راغې چې د لوګې او د تندې لاسه همدغه سي ترپې کوم او مړ بشم. نو راشي په هغه سوري کې دې دې شي چې ځاسې مرګ په ما باندې راځي ناڅاپه دې د خوب نه پاسي نو هغه سورلی د مخې ته ولاړی هغه سامان پې تړلې دې څومره خوشحالي دي د ډېرې خوشحالۍ نه د د خولې نه داسې الفاظ وځي چې الله تعالی ته مې بنده زه دې راځي کله کله داسې وشي که نه خطا کېږي سړی نو دې چې څومره خوشحالي کی د دین زیات الله تعالی د مسلمان په توبه باندې خوشحالي کی. نور د تنوم صرف دا یو روایت هم کافی دی الله تعالی ډیر زیات توبه قبولونکي بس الله وي ستاسو طرف نه ډیر شتا په استلو د توبې کې زما د طرف نه ډیر او رستوالي نشتا په قبولولو د توبې. الله تعالی وي ستاسو طرف نه په رستوالي راضي تاخير راضي زمان طرف نہ قطع تاغیر اور بلا مسئلہ اللہ تعالیٰ چال پہ غور نور گئی دانو چی اتیا کال دے سکول دا اوست سکے زوانی دے سکی زرکلا دا اوست سکے بڑاوانے دا پیرائنی دے سکی زرکلا اوست سکے نہ قطعا اللہ تعالیٰ چال پہ غور نور گئی وچے سنگے تو باو استنا اللہ تعالیٰ ورطا معافی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دی بل صورت شاہ نسول بیانو نبی علیہ السلام تا چکل دا حکم شو چو وانذر عشیرتک الاقربین ستا چی نزدی رشتہ داران دی ستا قبر دے خیل خانہ دا برادری دا عزیزان دی اول دی لدعوت ورکو زما دا عذاب نے ہوئی رو مسئلہ تا استماویل دا چی خو داعی او دا خو مصلح دا غنق دا دی چی دے با دا کورن دعوت شروع کی و نصیت کو شروع کی اور دا کورن با دے اصلاح شروع کی اصلاح بدے دا دی زین شروع کی مسئلہ دا دا خدایات ساتھ ہے اور چکلہ دا کور نستا اصلاح شروع شو دلتا نا دی مسئلہ شروع کلا نو دا اللہ شان دے استا دا خبر با وزنی بھی اور دی اثر با ببل بانی بھی خو کیا سڑے بل دعوت ور کئی بل دا نصیت کئی دا بل دا اصلاح کوشش کئی خو لیکن دا پل کور ور سر اکھے کرنی دا دائے نظر انداز گرزو لی دی دوی دا دعوت نور کئی دوی دا نصیت نا کئی دا دی اصلاح کوشش نا کئی نو یاد و ساتھ ہے دا دی انسان دا خبر وزنی نی دی او دا پغل باندے اثر نہ کئی دا یاد ساتھ ہے نا اول منگا تا سوچ دا مسئلہ شروع کو نا اول زمانگا خپلا برادری دا زمانگا خپلا اہل خیل خانہ دا خیل خانہ اور طویلی کی دی دی زینبا منگا تا شروع کو نا اثر تا سو بیا گو رہے تالاوی تا دا خپلا برادری خپلا عزیزانو یا روا زمان دا عذاب نو دی دا دعوت ورکا نبی علیہ السلام دا صفا دے رہے تو خطو او التنا لکا سنگا چی دا عربو دا دستور مطابق کم آوازو چی بنو فلان اے بنو فلان اے بنو فلان نبی علیہ السلام دا یوی قبیلی خپل نمونہ اخلی اغیل آواز ورکی نو پا دا سے موقع دا سے آواز دا بڑیر خطرناک اور حیبتناک گنلے شو او خلق پرا جمع کیدل چکلا نبی علیہ السلام دا سے آوازونا یو یو قوم تا اکلل نو دا ٹول را جمع شو او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوائی کزتا صدا ہوا کہ د دې ډېرې د غر شاته دشمن دې داس له هین له است او پتا سو باندې د حملې اراده کوي چمنګا تا باندې ما سیوا د رښتیاو نه د بل شی تجربه نه کړی او دا خبره مونږ ستا منو چې ته مونږ د سوای آیا چې صدا وا مانه تاسو به مانه ټول یو اقرار کو او پدی وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹول لدعوت ور گئی چے اے خلقو تاسو ٹول لا الہ الا اللہ ہوئے نو تاسو با کامیاب شے چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوکڑا نیاد ساتے نارد توحید ومیز دا سے بامبرانو کی چدا غی زندگی ٹول ظلمت و تیری کی تیرا شیوہ پا جنگنو کی تیرا شیوہ دا وڑا خبرنو آسان خبرنو چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوئے نو پٹولو باندے قور بن شو او عزاد آغنم او ابو لہب دا بے ورطا دی و جنوی چی دے دیر زیاد خیستو لہب مانا سرخی لمبا دور دیر زیاد خیستو دم را خیستو چی دے با پلارت لینو سنانو بچر تولی دون حق حیران یا ناشنا سڑی باولی دون حق حیران بشو دو خسن نددا خپل کنیا ابو عدبوا او دا ابو لہب اور تفدی بنیاد باندھی وی کہ حسن دد ډیرو او بیا ابو لہب کے نائد د دوزخینا ابو په معنا د ملازم سرا او لہب په معنا د لمبی د اور سرا یعنی ملازم د جهنم بیا خو معنا تنو زدا مراد ده نو پدی ټول